لکه پر غول دوری خمو چی غمی غمی را اوری دی منصوری غزا تا داسی شا ظلمی ظلمی را اوری لکه پر غول دوری خمو چی غمی دنن غزا دا ظلم و گوت پر ما شو پرتیوی دنن غزا دا ظلم و گوت پر ما شو پرتیوی د تکبیر غنگ سرائی زیری دا بری بری را اوری د تکبیر غنگ سرائی زیری دا بری بری را اوری لکه پر غول دوری خمو چی غمی غمی را اوری دی منصوری غزا تا داسی شا ظلمی ظلمی را اوری لکه پر غول دوری خمو چی غمی خدایا نصرت دی خام خارا باندی والو روام خدایا نصرت دی خام خارا باندی والو روام چه پر دخمن متندرون اسمانی اسمانی را اوری چه پر دخمن متندرون اسمانی اسمانی را اوری لکه پر غول دوری خمو چی غمی غمی را اوری دی منصوری غزا تا داسی شا ظلمی ظلمی را اوری لکه پر غول دوری خمو چی غمی دا سپین میدان لکه احود او لکه بدر پاک دی دا سپین میدان لکه احود او لکه بدر پاک دی چی سکینه د خدای زمون په هر زنگی زنگی را اوری چی سکینه د خدای زمون په هر زنگی زنگی را اوری لکه پر غول دوری خمو چی غمی غمی را اوری دی منصوری غزا تا داسی شا ظلمی ظلمی را اوری لکه پر غول دوری خمو چی غمی د تقوا وگم و د زړه پر گلاب و روا د تقوا وگم و د زړه پر گلاب و روا چه هر قدم را تا د فتح و پسرلی پسرلی را اوری چه هر قدم را تا د فتح و پسرلی پسرلی را اوری لکه پر غول دوری خمو چی غمی غمی را اوری دی منصوری غزا تا داسی شا ظلمی ظلمی را اوری لکه پر غول دوری خمو چی غمی خواند دستا پر مکستا کل نظام را ولو خواند دستا پر مکستا کل نظام را ولو چستا نصرت زمون د ژوند پر آبادی آبادی را وری چستا نصرت زمون د ژوند پر آبادی آبادی را وری لکه پر غول دوری خمو چی غمی غمی را اوری دی منصوری غزا تا داسی شا ظلمی ظلمی را اوری لکه پر غول دوری خمو چی غمی مسروری بیا دی نندکوم غازی سنگار لی دلی مسروری بیا دی نندکوم غازی سنگار لی دلی چی تر قلم دی زرین توری قدرتی قدرت راوري چتر قلم دي زرين توري قدرتي قدرت راوري لك پر غور دوري خموچي غمي غمي راوري دي منصوري غزا تداسي شا ظلمي ظلمي راوري لك پر غول دوري خموچي غمي غمي راوري دي منصوري غزا تداسي شا ظلمي.